sucumbirem al teatre. Maral escribe con M de mujer. Una producció de la companyia de teatre amateur Club del Teatre. La recaptació va dirigida a activitats benèfiques. L'obra es representarà a l'escola Mare de Déu del Coll. Carrer Tirso número 51-53. Metro línia 5, la Totxonera, al Coll. Veniu a divertir-vos per només 8 euros. Us citem a les 7. No us la podeu perdre.